Jó estét! Épp Robinak mondta, olyan fura ezzel a baromsággal turnézni. Tehát se zenélni, se énekelni nem tudunk, de mégis amit, hogyha valami koncertet kezdenénk. Hát nagyon szeretettel köszönöm ettől függetlenül, és örülök, hogy eljutottam Pécsre. Nekem van egy nagyon régi címborám, aki Tüke, régi pécsi származású, most már Pesten él. Ő nagyon sok sztorit mesélt, ő még az Uránybányában is dolgozott, és bányászok Zsuzsinak hívták, mert hosszú volt a haja. Ez még így 80-as évek, jajaja. És akkor ő mesélt egy ilyen érdekes sztorit, hogy egyszer egy drogos itt kiugrott valahol, és a emeletről, ilyen kurva sok emeletről, és a földbe csapódott, és állítólag a szeme így kiplattyant, és a patikának a üvegére, és így nézett befele. Ez akkor is szép, ez jutott eszembe Pécsről, mert van egy pécsi cimborám, hogy voltam itt akkor, volt itt egy rokkocsma régen, és akkor itt volt, vagy mindegy csinálta. Na mindegy, visszatérve az apura, bocsánat, azért nem Pécsről adomázunk, nekem azt mondta a hatóság, hogy hirdessem, hogy a poloskákat a végén kapjátok meg, majd a Puzsér föltűzi rá. Bronzfokozattal én fogom kitüntetni azokat, akiknek volt pénzük és magyarságuk ahhoz, hogy poloskák. Igaz, bronzfokozatú poloskákká váljanak ebben az országban. Ezek között a nagyon rossz körülmények között. Kedves Pécs City, nagyon köszönjük a kedves meghívást és vendéglátást az apuzárási pánik turné keretében. Büszkévé tesz minket, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen. Dumáltunk a kocsiba, hogy itt mivel kezdjük, és abban maradtunk, hogy hát lesz pár téma. Témánk van bőven, ahogy a Robi szereti ezt a frázist hallani. Írtam egy posztot, amit nem tettem ki, hanem itt olvasom fel. Most már lesznek ilyen Facebook posztjaim, amit nem teszek ki, aztán lehet, hogy majd kiteszem. Az a neve, mert ez ilyen keretet ad azért a témánk egy jó részének, az a címe, hogy Nemzeti Együttműködés Rendszere. Van egy mottoja, ez Orwelltől van, a híres 84-ből, a szabadság szolgasság, a háború béke, a tudatlanság erő. És a posztom az így hangzik, majd aztán elmondom, hogy mi inspirálta. Sok minden. A komcsik komcsiznak, a prolik proliznak, a hazárulók hazárulóznak, a hálózati emberek lelepleznek, a rágalmazó áldozat, a lakály szabadságharcos, a szolga lázadó, az ellenzék árulója tisztességes ellenzéki, a magyartalan nemzeti, a labanc kuruc, az ügynök szakértő, a propagandista újságíró, a bulvár és revolver sajtó polgári újságírás, az állampárti mozgósítás nemzeti konzultáció, a krisztusival ellentétes keresztény, a szélsőjobb polgári oldal, az elmaradottság fejlődés, a leszakadás saját utunkat járás, a csőd közel repülőrajt, az önkény demokrácia, a korrupció gazdasági teljesítmény, a kleptokrácia unortodox gazdaság, a gics és bulvár kultúra, a hazudozás elemzés, a hírhamisítás tények, a nepotizmus nemzetstratégia, Orbán Viktor karrierje, Magyarország nemzetközi fontossága, a haverság és rokonság párt, a párt állam, az állam haverok és rokonok, orosz és kínai függőség szuverenizmus, a háborús pszichózis békeharc, a választási manipuláció népakarat, az orosz és türk magyar, a kelet nyugat, a nyugati demokrácia kommunizmus, a diktatúra normalitás, a tömeggyilkos reálpolitikus, az embertelenség realitás, a Fidesz nemzet, a pártérdek nemzeti érdek, Orbán Viktor Magyarország. Ez adja most meg a keretet az egésznek, és az inspirált ugye, hogy vagy akarsz hozzászólni addig, Robikám, amíg médiaképes level kikeresem a megfelelő posztot? Hát persze, szívesen tartom addig a szót magamnál. És beszélek akármiről, bármiről is, mert a lampionok is szépek, ugye? Én, na most, és nagyon stílusos ez az egész hely, és hát mi is nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Miért? Hát köszönjük szerintem... szépen, hogy ja. ilyen kedvesen vendégül láttok minket. Figyelj, kurva jó beszél, csak kicsit még artikuláld, és akkor ünnepélyesebb hát lesz. Arról van szó, hogy azt ígérted, hogy átküldesz nekem egy márai szöveget, amit én olvassak fel, ami határozottan majd kapcsolódik ehhez. Ehhez is kapcsolódik. Majd mindjárt. Igen, nyilván ugye... most az aradi vértanúk napja volt két napja. Így van. És ugye erre az emléknapra az Orbán rendszer népszabadsága, a magyar nemzet. Egy külön kis... Szabad népe inkább. Egy ízlés szerint. Az egy külön kis köszöntővel készült. Október 6-ára. Ezt fogja most felolvasni a barátunk. Van hozzá egy szép kép is, amit sajnos most nem tudok mutatni, ez a Monarchiának a teljes címere, az osztrák sassal, meg a nagyobb magyar címerrel, és az a, ez a kis cikk így szól, hűség és hagyomány, Habsburg dinasztia és a magyar nemzet szent öröksége. A Habsburg ház és Magyarország kapcsolata nem csupán politikai szövetség, hanem történelmi és lelki kötelék is volt, mely évszázadokon át biztosította a rend, a hit és az államiság folytonosságát. A dinasztia uralma alatt született meg a modern magyar állam sok alapintézménye, miközben a korona eszméje a nemzeti hűség és jogfolytonosság szimbólumává vált. Sok ilyen szöveg van, de hogy így október 6-a körül nekem ez egy kicsit olyan fura volt. De hogy pont az ünnepre jelentetik meg? Már elmúlt az ünnep, már hajnal volt. Mennyi idővel múlt el az ünnep? Hány órával? 5 órával. Nincs ünnep, lejárt. Szóval... 5 órával később már dicsőítik Habsburgokat. Ez... Mit jelent ez? Ez azért is különös, mert miért ünneplik 48-at? Mert akkor ebből az következik, hogy március 15-én nem kell ünnepelni, hanem október 6-án kell, tudod, sörrel. Kocintani a kivégzésre. Sörrel. Ha? És ők labancoznak. Ők. Tudod, van pofájuk ezt kiosztani magukra, hogy ők a kurucok. Ezért ugye lázadnak Brüsszel ellen, ami a, nyilván Bécsnek felel meg, miközben megvallják Bécset. Na most 5 órával hát az aradiak kivégzése után. De közben azért dumálnak olyasmiket is, tudod, hogy Brüsszel a Bécs, és ők a kurucok. Tehát ez egy konfúz... De Brüsszel közben Moszkva? Moszkva és Bécs. De Moszkva meg Brüsszel, meg Bécs. Na, szóval ez iratta velem ezt az ilyen picit szabad vershez, de igazából ezek ilyen definíciók. Összegyűjtöttem az összes olyan toposzt, amiből a NER összeáll, tudod? És azt vettem észre, hogy nagyon sokszor, nem mindig természetesen, mert hogyha mindig, az legalább valami rend lenne, és azért ez az egész kaotikus, de nagyon sokszor az állítás ellentéte az igaz. Tehát a hazaáruló hazaárulózik, tudod? A labanc az voltaképp kuruc. A szolga, lázadó, a lakály, és összeírtam ezt. Mert az egyik a természete, a másik az állöltözete. Ez irattatta velem, mert ez már aztán így a izé volt. Ez már így kicsit kulturális műsor lesz, vagy inkább beszélgetést mondanék. Ugye most kijött egy film, a 1241, a Nyugat kapujában. Nem láttam még, de feltett szándékomban áll. Vasárnap... feleségem születésnapját ünnepeljük, és gondoltam, hogy elviszem rá a moziba. Ez olyan famos, na. Halljuk be össze. Olyan apus, nem? Trash, na. Tehát, hogy jó ez. De majd finom lesz a vacsora, de a mozit meg majd... Hát muszáj megnézni, mert annyian szídják. Jó, a Lipsik szídják, oké. Azoknak semmi nem jó. Fintorgó, belpesti, Spinoza kávéház beli söpredék, idegen szívű, nemzetellenes. Értem. De van egy ismerősöm, nekem vannak ilyen ismerőseim, én mindig azért szeretek több vasat tartani a tűzbe. A Demokratánál van egy újságíró haverom, egyébként egy nagyváradi magyar csávó. Hát, rossz társaságba keveredett, de amúgy rendes gyerek. És a Demokrata hasábain írt egy hosszú, brutális, anyázós kritikát a filmről. Tudod, hogy a mongolok, hát kvázi azok ilyen jó, érthető. A nyugatot képviselő katolikus főpap, egyébként akkor egy kicsit katolikus ellenes is, az a főgeci, az egy ilyen súnyi, hatalomvágyó, aljas valaki. A magyarok a filmben alig szerepelnek, már olyan értem, hogy nincs kidolgozott karakter, hanem ott hát lenyilazzák őket, de hát igazából hülyék voltak. Na, a Batukán az békét akar. Előjön ezt, tudod, hogy tatárjárás, bazd meg, békét, kiirtották a fél országot. Hát olvassátok el Rogériusnak a síralmas énekét, korabeli elmeséli, hogy itt mi van, de tegyük föl horror. Tegyük föl horror. De most kiástak ám a régészek az Alföldön olyan tömegsírokat, képzeld el, hogy csak gyerekek és nők vannak benne. Vágod? Csak gyerekek és nők. Rabszolgának se vitték el a magyarokat, lemészárolták helybe a picsába. Régóta létre akarom hozni, a nem láttam. Batukán a béke barátja. Még alliterális a 3B, bazd meg. Hát. A bazd meg a negyedik. Bocsáss meg. Régóta meg akarom alkotni a nem láttam, de szar videoblogot. Tulajdonképpen ebből a tartalomból állna. Most hátba döntél. Kizárólag olyan filmekről beszélnék, amiket nem láttam, de tudom, hogy szar, és egy nagyon rövid leírást olvastam csak róla, és az alapján kritizálom. Ez az elképzelés. Szerintem kb. Nem, fel is vagy véve. Nem, azért, mert nem, nem, nem, mert ez egy hosszú, részletes kritika volt, Robi, nem egy, tehát nem a régi Pesti magazinba a tartalom két mondatba. Na, ez a lényeg, de mondtam, azzal kezdtem, hogy nem láttam. Tehát figyelj, az a tartalma, az, hogy Batukán a békért, és azért tényleg így van, vagy lehet, hogy káprázott a csávó szeme, dacára, hogy jobber, és ez még egy igen, nemzeti ez van, hogy ezek a, tudod, az ázsiai termelési mód az mindig békét akar, viszont tudod, a nyugat, a katolikus, meg protestáns nyugat, az meg mindig háborút, de nem nyíltan, hanem ilyen cselszövő módon. Aha. Tudod, ez a mítosz, miközben igen. Hát mi történik? Európa hálózta be Oroszországot informatikailag, meg politikailag, vagy Oroszország. Európának van két frakciója az orosz parlamentben, vagy Oroszországnak van két frakciója az európai parlamentben. Volt Oroszországon. De nem számít, mert a mítosz az az, hogy a kelet az, tudod. Nyugat. Az, igen. Hát most már nyugat. Igen. Ott van a norma. Hát, igen, hát onnan jön az olaj is, meg a szabadság is. Így van. Így van, csak tudod, el szoktam mondani, aki ezt hallotta tőlem, az most unni fogja, de akkor is elmondom, mert nagyon fontos gondolatnak tartom, már-már monomániásan szoktam ezt ismételgetni. Én gyerekkoromban, még a szocializmusban nevelkedtem, szocializáltam, én más se hallottam a hivatalos fórumokon, meg olvastam, hallottam tévébe, rádióba, és a újságba olvastam, hogy a nyugat hanyatlik, ott mindenki kábítószeres, meg szexuálisan deviáns, ott már csomó a homoszexuális, ott nem lehet kimenni az utcákra, akkora a bűnözés, mind a nyugati elit háborút akar, atomháborút, ezeket. De ezzel szemben a Szovjetunió, a normalitás, ott ilyen deviancia nincs, ott nincs ez a munkanélküliség, gazdaságilag prosperál, nyugaton bezzeg, ott hanyatlik, ott már bomlik és vége. És ugye édesapám, aki nagyon gyűlölte azt a rezsimet, és mindig a Szabad Európát hallgatta, amit folyton zavartak, és még mondta is, hogy a rohadt mocskos vörös anyátokat erre bezzeg van pénz. Érdekes, ilyenekre mindig van pénz. Az mondja nekem, hogyha ennyire, de ennyire rothadt és dekadens és hanyatló a nyugat, akkor miért oda mennek az emberek? Miért nem mennek keletre a paradicsomba? Volt, aki ment oda egyébként, egy-két ilyen politikai figurák, a Lee Harvey Oswald, a állítólagos merénylője Kennedy elnöknek, az is töltött ott pár, nem is tudom, évet talán, vagy csak hónapot kint. Na mondjad, Robikám, mondjad. Van az a mondás, hogy kalandvágyból itthon maradtam. Így van. És ez egyre inkább így van, ahogy telnek az évek. Egyre inkább így van. Döbbenetes, néha áhítatot érzek, néha átkozom, néha megáldom, hogy hát, hogy itt ilyen történelmi idők vannak, hogy itt ilyen különös állapotba került ez az ország. Beékelődött a kelet és a nyugat közé, úgyhogy a keletnek a nyugati intézményekbe beékelt ékje ez az ország. Egészen különös helyzetben van. Teljesen más, mint bármi, bárhol. Törökország az egyetlen olyan NATO tagállam, amelyik Magyarországhoz hasonlítható. Így a jogállamiság, a demokrácia, a politikai pluralizmus vonatkozásában, csak hogy Törökország az orosz-ukrán háborúban Ukrajna pártján áll. És az nem egy EU tagállam, csak egy NATO tagállam. Magyarország helyzete nagyon különös, és a mi helyzetünk ezen a Magyarországon szintén nagyon különös. Ezért itt tulajdonképpen megállították a történelmi időt, nem hagyták csordogálni a történetet, ezért felgyülem lett, mintha egy gátat duzzasztottak volna. És a gát át fog szakadni. Csak az a kérdés, mikor? 26-ban, 30-ban, 34-ben, legkésőbb. És nem az a kérdés, hogy át fog-e, hanem hogy mikor. Ezért itt nagyon kétes kilátások vannak. Igazából három kimenetet látok. Az biztos, hogy annak a félalkotmányos, félautoriter rendszernek, amit Filipov Gábor hibrid rezsimnek keresztelt el, ennek az ideje kitelt. Fölszámolta az idő a feltételeit, és már nincsenek meg. Az egyik ilyen feltétele az volt, hogy virágozzon a szénhidrogén kereskedelem Oroszország és Európa között, és ennek Merkel meg Orbán legyenek a két ilyen fővédnöke. Másrészt, tehát hogy ennek másrészt pedig, hogy Orbán Viktornak van egy az ellenzéke, ami egy kis bonsai-liget, aminek a törpenövényeit így metszegeti, és így pepecsel a kis kertjében. Így, mire célzol, hát, hogy ha nem őt választják, akkor a kis kertet kell megválasztani, amiket ő így metszeget. És akkor azzal szemben ő mindig képes lesz a vezetésre, értelemszerűen. Na és akkor az történt, hogy lett ez az ukrán háború, amit Putyin egy rövid kimenetelő háborúnak tervezett, csak aztán beleszorult, és ez felszámolta a külpolitikai lehetőségét ennek a rezsimnek, amiről beszélünk. A másik meg, hogy itt Magyarországon kiöntött a Tisza, és kirohadt a kis bonsai-liget. És ez a másik körülmény. Nem biztos. De a kis bonsai-liget, az hát mi az 1%-ot, versenyre kelhet az 1%-kal az ellenzék, hogyha Orbán Viktor besegít, és azt mondja, hogy hajlandó a bejutási küszöbbel utolérni az ellenzék zuhanását. Kis bonsai-liget zuhanását, és kinyerni belőle szerves anyagot, amit újra ültethet. Milyen szép költői képekkel ez. Szóval megszűnt ennek a... Tehát felszámolta az idő ennek a további létfeltételeit. És akkor három felé mehet a folyamat jövő tavasztól. Az egyik irány, mert hát jövő tavasszal ér véget ez a korszak. Az egyik irány az az, hogy a rendszer demokratizálódni fog. És nyugat felé tesz egy lépést, és tényleg egy új egy új negyedik köztársaság, de legalábbis egy jogállami berendezkedés következik. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, hogy lesz egy despotikus, diktatórikus fordulat, egy ilyen fehér Oroszország felé mozdulás, aminek korlátozottak a létfeltételei. Ugye az elsőnek a feltétele az az, hogy a FSB az ki legyen söpörve a magyar szolgálatokból. Tehát az föl legyen számolva. A másodiknak... És a GRU az a másik, az a katonai. Aha. Jó. Fontos megjegyzésnek szántam. Oké. Mindenki hazaviszi magával, mint egy kis tarisznyában az útravalót, amit kapott tőled. Ennyit a meg nem nézett filmek. Keci. És a második útnak, annak meg az a létfeltétele, hogy Orbán Viktor rendszere képes legyen azt a szociális katasztrófát elbírni, ami az unióból való kizárás, vagy kivezetés, vagy kisodródás nyomán történik. Mert egy rendes fehér orosz fordulat az nem fog az unión belül megtörténni. Az biztos. Tehát ha ez megtörténik, erre mondok négy feltételt, hogy négy olyan pontot, amikor erről beszélhetünk. Az egyik az, ha nem írják ki a választást. A másik az, ha elcsalják a választást. A harmadik az, ha vesztes választás után nem adják át a hatalmat. A negyedik az, hogyha ellenzéki szereplőket, politikusokat, vagy influencereket, vagy bármilyen más ellenzéki véleményembert, vagy bármilyen közszereplőt letartóztatnak, és politikai perek indulnak. Hát, hogy ez, Félted a segged, mi? Nem, én azt mondom, hogy mik azok a pontok, ahonnan... Akkor én elárulom őt, hogy sose értettem egyet. Az internet nem felejt, barátom. De azt csak helyetted. Azt beépített emberként csináltam, hogy beférkőzzek a bizalmadba, és kiszedjem. Egyébként jogos, igazad van. Arról is van YouTube videó, hogy Dobmer rugdossa az Orbán fejet, aztán most már hiába van fönt. Az internet nem felejtett el, de Orbán Viktor igen. Ott egyébként bármit elfelejtenek. Szóval az van, hogy ez a második lehetőség, ez a négy feltétel, ami lehetséges, ez azt fogja jelenteni, hogy az unió létrehoz egy kizáratási protokollt. És ezt lejátsza, akár pár hónap alatt. És akkor Magyarország kívül találja magát. Tehát akkor már nem csak a pénzek fognak hiányozni, hanem akkor jön egy olyan szociális katasztrófa, amit még nem látott az ország. És akkor, de tényleg, abból olyan szociális katasztrófa lesz, hogyha Magyarország kiszuhan az unióból, ami Európában nem volt. Nem ismerjük. Lehet, hogy a 33-as ilyen volt, de az egy annyira egy másik 29 és 33 között, ami Hitlert is hatalomra segítette, az lehet, hogy valami ilyesmi volt, de már de a 2008-assal nem összemérhető. De semmi mással, amiről emlékezetünk van, vagy fogalmunk. Az olyan lesz, az nem olyan lesz, mint az európai válságok, mint amilyenben a görögök voltak, akiket az unió így kihúzott a szarból. Az olyan lesz, mint amilyen Dél-Amerikában van, Venezuelában van, vagy Argentínában van. Erre mondom, hogy sötét idők jöhetnek, meg fényes idők is jöhetnek, és a kimenetel kétséges, és ez annyira nem 21. századi. De senki nem mondta, hogy a világ vége ennyire unalmas lesz. De hát itt még azért maradt, tudod, itt túl nagy a sodrás, ahogyan Kádár mondta utolsó beszédében, és itt jutottunk el a harmadik kimenetelhez, ami nem diktatórikus és nem demokratikus fordulat, hanem ennek az állandósulása. Tehát, hogy a despotikus fordulatba belebukik a rendszer, és jön a káosz. És jön a felbomlás. Hát meg, hogyha kipicsáznak minket az EU-ból, vagy akár kilépünk, szerinted fogunk kelleni Vlagyimir Vlagyimirovicsnak? Most volt a szülinapja, Isten éltesse. Nem, figyelj, valamit kezdenie kell már velünk. Lehet, hogy nem fogunk kelleni, de akkor már megkapott karácsonyra. Akkor már nem lehet visszaadni az apukának az ajándékot, akkor azt már meg kell tartani, tudod? Most már teljesen az ő élet nem olyan hasznos. Hát nyilván jobb volt az Unióban, meg azért nyugati jó kis NATO unió tagállam, ami közben egy csatlós állam. Hát ez... Na, szóval, hogy marad ez örökkön örökké. De tudod mi? Mert az emberek többsége nem szereti a változást. Tehát tényleg és biztonságban érzi magát a változatlanságban. De tényleg azt gondolod, hogy ez a rendszer, amiben most élünk, ebben az Orbán rendszerben fogunk, vagy akkor utána a Rogán vagy a Lázár rendszerben fogunk élni örökké? Nem, Orbán. Hogy ő is örökké, tehát ő eleve ő örökké fog élni és vezetni. Hát figyelj, nekem a Brezsnyev jut eszembe. Láttam gyerekkoromban, utolsó május 1-én. Így, mindig szoktam mondani. Szerintem már mozgatták szerintem a kezét. Meg kéne... Így integetett a felvonulóknak. Én szeretném... De aztán utána meghalt. Szerintem akkor meghalt. Keleten, ott kitömve izéték. Keleten ez gyakori, amikor meghalt Szulejmán a kirohanáskor, akkor úgy csináltak, mintha még élne. Tudod? Na, szerintem Orbán Viktor klónozni kéne. Már ez kellett volna, ez egy nem. És ha már megtették, remélem, meg. Én nagyon és remélem. Ez nem azonos az én nagyon remélem, mert nem, azért ennyire más. Nem, ez az eredeti, ja. Csak a klón az még mindig csak 16 éves legfeljebb, érted? És így még talán nem nevezheti ki utódjának, de lehetséges egyébként, hogy még idősebb klónja van, de nem tudnak 63 éves Orbán Viktort klónozni. Olyan eljárás nincs. Tehát az is, akkor is egy gyereket kapsz, aminek föl kell nőni. Aha. Érted? Az nem fog menni. Hogyha klónoznánk Orbán Viktort, soha nem kéne átadni a hatalmat. Szerintem erről kéne egy nemzeti konzultáció. Még ki akarja, hogy véget érjen? Ez a csodálatos korszak. Ez a fényes korszak. És hogyha Orbán Viktornak, ha időben, Orbán Viktort időben klónozzák, és most értem, hogy a Lipsik, meg mindenféle nemzetközi szervezetek tiltják ezt a klónozást, de most nem vagyunk szuverének? Vagy szuverének vagyunk? Tehát megtehetjük azt, hogy nekünk maradjon Orbán Viktor akkor is, ha ez az egy már meghalt. Akkor is jár egy Orbán Viktor, hiszen hát kivezet minket. Érted? Most a Rákosi esetén ez még nem volt technológia, nem lehetett, nem vetődött fel. Pedig már akkor jogos lett volna. Így most lehetőségünk van arra, hogy az Orbán korszak soha ne érjen véget. Sőt, visszatérjen az első kormányzás a 98 és 2002 között. Az a dinamikus, az a nagyon-nagyon jó vitakészségű ember, akiből mostanra ez a... Hát igen. Nem akarom hallani. Családom van. Uh-huh. Szóval igen, ez a genetika, ez már régen megoldhatta volna a dolgot, mert erre a Gáspár nem alkalmas. Bocsánat. Nem lehet átadni. Most ő lehet egy régens, mondjuk valahol valami hercegséget kéne létrehozni valahol Zala megyében. Na, meg lesz az. Meg lesz az, bazd meg, meg lesz az. Igen, de azért az országot nem bíznám rá. Hanem de egy méltó utód, méltó utód, és ez nem a Tibor Pista, bocsánat, de nem is a Szijjártó. Már bocsánat. És nem is a Dzsuzsák Balázs, nem őt akartam mondani. Nem is a Orbán Balázs. Nem tudok tévedni ezzel, hogy Orbán, és hogy Balázs. De most a várjál... Hányan vannak? Milyen, és Orbán azt mondom, Balázs... hogy a Lázár Jánosnak még nagyon sokat kell dolgozni a tenyeresén. Lehet, hogy még néhány év a teniszszövetség élén szükséges lesz, mert ezzel a tenyeressel egyszerűen nem tud. Figyelj, az Orbán Balázs az 56-os hős, ugye? Tudod? Uh-huh, uh-huh. Hát ő ott lett volna. Ő ott a Korvin közben. Korvin közben. Szovjet egyetemben. Igen. Így van, na, ő az Orbán Balázs. Igen. Vágom, na, mert nagyon, figyelj, de most széttrolkodtad a filmmel, csak azért, mert nem láttam, bazd meg, az emlékezett politikai témánkat. Hát október 6-a után teljesen közvetlenül ilyen ellenpontozásként, kontrapunkt, jön egy ilyen szöveg a birodalmi nagycímerrel, tudod? Olyan jó faszán. Jelzi, ennek van üzenete. Mi a picsán? Hát nem is, ez nem is egy történészi cikk, ez csak ennyi, amit felolvastam. Prolongálják, érted? Hogy mi a monarchia, mi igazi labancok vagyunk, tudod? Na, itt előtte muszáj volt ezt megünnepelni, ez meg hagyomány, a faszunk tele van vele, lenyomtuk, ó, meghaltak, jó van, árulók, de mi igazi labancok vagyunk. Nekem ezt üzeni ez. És akkor ezért említettem, hogy egy jobber kritikus akadt ki ezen a mongol filmen, hogy azok a békét akarták, bazd meg. És a nyugat szar, a kelet jó, a magyarok meg hát nem is érdekelnek senkit. És az Elsimon benne volt. És kivágták pénzhiány miatt, hogy lenyilazzák őt a mongolok. Na, mindegy, mindegy. És akkor nem... Pedig azt megnéztük volna. Nem? Nemrég volt a Szijjártó államtitkárának, Magyar Levente, ez a kiszólás a Trianonról. Hogy a trianoni béke az ukránokra célozva, hogy hát most átadhatnák azt a pár megyét, mi a békéért sokkal nagyobb területekről lemondtunk, az egy reál politikai stratégia volt. A békéért, az meg Trianon. Hát eddig vért okáttak, ha valaki csak... történészként egy picit relatív, nem is relativizálja, csak máshogy mondja Trianont, és nem úgy, hogy térdre, imára, és én ebben nevelkedtem egyébként, nem gúnyolódom, én ebben nevelkedtem. Tehát én aztán tényleg belülről ismerem, mi az a trianoni tragédiát, traumát az anyatejjel magunkba szívni. Most ezt így nyomatták, ezt a dumát, érted? Magyar az, akinek fáj Trianon. Tehát még egy identitás meghatározás is jött ebből. Akinek fáj Trianon, az a magyar. És akkor a magyarnak nevezett Levente, államtitkár, hát annak nem fáj Trianon, nem magyar, államtitkár, Szijjártó, érted? Ennyire lófasz az egész. Tavaly meg 56-tal, ugye Orbán Balázs, most beszéltük a szovjet, én is ott lennék a Korvin közben, és akkor trollkodtak vele, persze, szovjet egyenruhába. Nizével, davaj gitárral a kezedbe, bazd meg. Na, érted? Szóval, hogy semmi nem száll. Az emlékezett politika, tudom, hogy nem gazdaság. Tudom, hogy az ország nagy része leszarja. Tudom. De a szimbolikus politizálás, amely az emlékezett, aminek az emlékezett politika igen nagy része, annak vannak üzenetei. És ezeknek az eseteknek tudod, mi az üzenetei? Még csak nem is az, hogy labancok vagyunk, bazd meg, hanem kurvára leszarjuk. Éppen azok vagyunk, ami az adott pillanatban jó. Ha itt a Putyin féle békéről van szó, akkor most éppen Trianon le van szarva. Érted? De úgy egyébként, ha a büdös Lipsikről, akkor aki nem gyászolja Trianont, azt falhoz kéne állítani. Képletesen egyelőre. Ezért mondtam. Vágod? Nagyon jó barátom, Magyar Dávid, szokta azt mondani, hogy ez a rendszer, ez gránitnak adja elő magát, de valójában kartonpapírból van. És hogy csak bele kell rúgni, csak nem mersz bele rúgni, mert annyira gránitszerű. Nem akarod, hogy eltörjön a lábujjad. És ez az elmetrükk, hogy egy kartonpapír kinéz egy ilyen gránitnak. És szóval most Magyarország az ukrán-magyar határon ilyen drónokat röptet át. Ilyen drónokkal kell át a magyar-ukrán határon. Nem mélyen, pár száz. Várj, erre az Orbán való úgy reagált, hogy hát lehet, nem tudom én, lehet, na hát megesik az ilyen. De mondhatom úgy is, egyébként jó. Így nemzeti ebben hangzik, ahogy mondom, Kárpátalján. Kárpátalján. De most miért nem mehetnének magyar területre magyar drónok? Na hát ez jogos. Teljesen jogos. Teljesen. Orbán Viktor alig várja, hogy mondjuk ukránok lelőjék a saját területükön, ami hát természetesen történelmi Magyarország területe ugyanakkor, ezeket a drónokat, és hát akkor tudod, háborús veszélyhelyzet, tudod, akkor, és alig várja, és provokálja, és itt jut eszembe a kartonpapír, ami márványnak látszik, hogy itt vannak ezek az ukránok, akik keleten épp egy tényleges háborút vívnak, nem bohóckodnak drónokkal, amiket átküldenek, hogy azokat így, milyen hírszerzés ez? Mit tudnak meg ott azok a drónok? Ukrajnáról, ott Kárpátalján, ott a határ mellett, amikor berepülnek. És az ukránok nem lövik le, mert valójában nem a drónok fenyegetik őket, hanem az fenyegeti őket, ha lelövik a drónokat. Hanem hagyni kell őket repülni. És vívni a háborút Oroszországgal keleten. Az éppen elég. És hogy ebben kifejeződik, nem? Ez a kamuflázs, ami egy valódi háború, meg e között a marketing, meg az egész arról szól, nem arról szól, hogy mi háborúzzunk Ukrajnával, hanem hogy el lehessen adni a magyaroknak a konfliktust Ukrajnával. De még ez se tartott komolynak. De hát az ukránok, érted, nem, már az ukránok inkább háborúznak a tényleges ellenséggel, és a hülyeséget hagyja, hogy akkor jó, repüljél be hülye fejeddel. Hát mélyebbre úgy sem mersz jönni. Hát akkor figyelj, az ellenzék miért nem csinál plakátot? Nem akarunk meghalni Oroszországért magyar fiatalokat kivinni Ukrajnába, hogy Putyinért meghalljunk. Ne, hát nincs pénzük az ilyen plakátokra, bazd meg, gyanítom, amúgy megcsinálták volna. Figyelj, Putyin békét akar. Putyinért senki nem hal meg, mind a Zelenszkij miatt hal meg. Ja, jó. Az oroszok is és az ukránok is. Oké, ezt enélkül is tudtam volna, hogy mondtad volna, rendben van. De visszatérve, ez, amit most mondtál, egy picit az összefüggésben van a emlékezetpolitika általam felvetett anomáliájával. Anomália? Ja, jó. Furcsaságaival, hogy van bármiféle fix elv és érték ebben az országban, amiben tényleg mondjuk hisznek. Jó, tudom, Orbán Viktor, oké, ő az ideológia is. Jó, ezt értem, de azon kívül bármi. Vagy Magyarország, vagy magyar nép, vagy nemzet, vagy a faszom tudja, bármi. Nem, de a... Mi a fasizmus sincs? Család az tényleg fontos. Most persze mindenkinek a sajátja. Ez alól Orbán Viktor se kelljen már, hogy kivétel legyen. Jó. Érted? Mindenkinek a saját család. De nem, most én nem viccelek ezúttal, hanem komolyan mondom. Magyarországon a család a fontos. Mindenki a család, saját családjának kapar. A család a társadalom legkisebb és legnagyobb sejtje, és egyetlen sejtje. A protekció, betenni a jó iskolába, ajándékot vinni a tanárnéninek. Az van, hogy a családod, a véred, a vérvonalad, az te vagy. Abban fel tudod oldani az identitásodat, az énedet. De abban, ami ennél nagyobb, akár egy bélyeggyűjtő szakkör, akár egy társadalom, vagy ilyesmi, abban már nem. Mert ott az az élmény, hogy befizetem a közösbe, és ellopjátok. A családban ez nincs. És ez a tapasztalat, hogy én befizetem a közösbe, azt mondjátok, egy társadalom vagyok, és ellopjátok. És a végén ott maradok be, az meg is kiderül, hogy tényleg csak magamra, meg az asszonyra számíthatok, meg a gyerekre, ha munkába tud állni. De már az unokatestvéremre se. Az is hát bassz. Nem, de hát neki is van családja, bazd meg. Hát szabadjon a saját családjáról gondoskodnia. De igen. És akkor most itt egy ilyen országban Orbán Viktor megkapja a teljhatalmat. A teljes Isten császárságot. Tudod, Kim Jong-ilnek mindent. Na, és akkor szerinted neki mi lesz a fontos? Majd a társadalom? Meg ilyenek? Hogy a bélyeggyűjtő szakkör? Hát a család. Hát a család, hát ez itt ilyen. Most a saját természetére hallgat, de kicsoda különbebben az országban nézem magába. Igen. És egyébként tényleg, tehát ilyen nagy karriert nem tudom, hogy vitte magyar politikus az elmúlt 300-400-500 évben. Ekkora karriert. Ez kétségtelen. Ja nem, igen, igazából ezzel vagyunk kifizetve. Látod, édesapám, megvertél a kurva anyád, és mire vittem? Ja, érted? Igen, igen. Magyar Dávid azt magyarázza, hogy amikor... Ezt szokták mondani. Amikor Orbán Viktort verte az apja, ez Orbán Viktor mesélte ezt még liberális korában, Pesti Fekete Doboz Lászlónak, hogy az apja a földre teperte és úgy ütötte, és az Orbánnak nem volt szabad felemelni a kezét, mert akkor többet kapott, hanem viselje kellett az ütéseket. És az Orbán az hát egy néhány kerülővel egy hosszú úton végül az apjává vált, tehát visszatért ehhez a ide, és két személye van. Az egyik ez a bántalmazó apa, aki leteper a földre, és üti az arcodat, és neked nem szabad felemelni a kezed. Hogyha felemeled, akkor kétszer annyit kapsz, és még a kezedet is eltöröm. Ha viszont alávetik, akkor meg olyanná válik, mint amilyen a régi Orbán Viktor. Visszakerül oda, fekszik a földön, és nem emelheti fel a kezét. És a Putyinnal, meg a Donald Trumppal szemben ilyen. Velük ilyen. Velük nem az, aki a földre teper, és addig üt, amíg nem vagy hajlandó úgy elbírni az arcodon 5 ütést, vagy 6-ot, vagy amennyihez kedve van, hogy nem emeled fel a kezed. És akkor vége. De figyelj, ez a folyamatos EU gyalázás, ez állítom neked, ha ott tényleg diktátum lenne, és nem ilyen Ursula von Leyennek lennének. Nem ilyen puha pöt szar. Egyébként annyiban tényleg igazak a kritikák, most így a vicceskedésből kikacsintva, hogy Európában államférfi jelen pillanatban még olyan szinten sem, mint mondjuk Kohl kancellár, vagy Giscard d'Estaing, vagy mit tudom én, Jacques Chirac, aki pedig nem volt egy nagy duranás már. Hát szerintem meg az volt. Fasz volt az nagy duranás. Faszomat nem volt az. Sem egy jó... Az még a régi iskola volt. Az még a régi iskola. Olyan értelem, de mondom, Európában... Oké, nem vitatkozom. Mitterrandal egy ligában volt. Nem volt de Gaulle, így van, jó. De Mitterrandal egy ligában volt. Hát, az se volt egy... Szerintem az is az volt. Tudod, hol kezdte Mitterrand a francia szocialista, mit egyesek mondtak, hogy szinte már ötödik köztársaságnak lehet nevezni az ő uralmát, hol kezdte a pályáját? Ötödik van, a De Gaulle az ötödik. De Gaulle hozta létre az ötödik köztársaságot. Nem a negyediket? Nem, az ötödiket. Ötödiket? Akkor hatodik, bocsánat. Na. Tudom én? És akkor hol kezdte a pályafutását? Mitterrand? Fiatal Mitterrand? Ki nem találod, baszki? A Visibe. Ott gyakornokoskodott a szocialista Mitterrand Visibe, háború alatt, a német bábállamba. Na, de nem erről beszélünk, tehát visszatérve, tehát nincs az EU-ba államférfi. Lófasz van. Ez tényleg, érted? Ilyen szottyat szar, és a balkáni vajdák, ezért tudod, tehát a férfias izét szeretik, lehet őket gyalázni. Lehet gyalázni. Figyelj, ha most tényleg lennén európai birodalom, amit itt dumálnak, ami kamu az egész, mint a szarba az meg kamu, le van épülve, most kezdi magát egy picit szervezni a oroszok miatt, meg Trump miatt. Itt tényleg ilyen dögulok lennének, akkor nem beszélnének így Brüsszelről, hogy az új Moszkva. Tehát ez megint ez az ellentétbeszélés, amire azt mondjuk, diktatúra, az, amire a NER azt mondja, hogy diktatúra, diktátum, onnan a legbiztosabb tudni, hogy puha pöcs, lószar az egész, mert nem mernének ki ezt mondani, tudod? A normalitás is, ha diktatúra lenne, akkor normalitás és demokrácia lenne. Na, ezek a reményeink. Hogy Orbán Viktor, meg a rendszere egy olyan kartonpapír, ami márványnak látszik. És hogy Orbán Viktor az nem az az archetípus, ami az Erdogan, meg a Lukasenko, meg a Putyin, amelyik, hát ha véres lesz, hát véres lesz a kezem, hát lemosom. Hát van... Újabb vérrel. Van szappan. Nem, vérrel, hát... Vér csak vérrel lehet jól lemosni. Most tanultál valamit ma este. Igen. Határozottan. De azt a vért mi mossa le, amivel lemostad a vért? Hát egy újabb vérrel meg. Vér. Tudod. De akkor örök lesz a mosás, és sose lesz tiszta. Ez is függés. Hmm. Mint a kokózás. Igen, de ez olcsóbb. Szóval, én abban bízom, hogy az Orbán Viktor az valójában kilátta a Breaking Bad-et. Szép vannak művelt emberek. Helyes, helyes. Ki nem látta a Breaking Bad-et? Nyilvános megszégyenítés. Vonuljatok itt végig, és mondjátok azt, hogy szégyen. Az már gyűrűk uralom, az trónok harca. Igen. Na, szóval most ez egy kötelező házi feladat, hogy a Breaking Bad-et nézzétek meg, és akkor már nézzétek meg a Better Call Saul-t is, ami ennek a spin-offja. Azt nem tudtam végignézni, geció, untam. Az is geció. Untam. Pedig a Breaking Bad, ami a Breaking Bad, a fegyveres erőszakos bűnözésnek, az a szélhámosságnak, a fehér galléros bűnözésnek. Imádtam a Breaking Bad-et, és nem tudtam a Better Call Saul. Na, de hogy a lényeg... Mégiscsak Saul-t hívott. Magyarul mondjuk, bassz. A lényeg az, hogy abban mi... Szóval én abban bízom, hogy Orbán Viktor az nem Walter White, hanem Saul Goodman. És sok jel utal erre. Hogy valójában nem egy rendes bűnöző, hanem egy szélhámos, aki elvégezte a jogi egyetemet. Tudod, egy ilyen ecseri piacos... Ravaszkás. Ravasz, street smart. Így ez az eufemizmusa ennek a ravasz ecseri piacos gecinek, aki átbasz. Átfirkálja a konyhapulton az alaptörvényt, és akkor így, tudod, így kiátsza a jogot az igazság ellen, meg a törvénybetűjét a törvényszellem ellen. Nagy a pofát, Puzsér, lenyomod ezt a dumát itt, bazd meg. Holnap találnak nálad egy kiló heroint. Pedig azt még ki sem próbáltad életedben. Nem, de jó ötletnek a felesett réfa. Szóval az elképzelésem, hogy itt valójában egy zugügyvéd az, amelyik szélhámoskodik a joggal. De jogot végeztek mind. De az Orbán... Dajs Tamásnak nagyon sokára sikerült, azt tudom. Na most Orbán Viktor, igen, Dajs Tamásnak előbb volt miniszter, mint a diplomát kapott. Ez mutatja, hogy az igazi tehetséghez nem kell igen, diploma. Nem az egyik. Nem, az egyik egy egyetem volt, amit el kellett végezni, és egy indexedet kellett vinni vizsgáról vizsgára. A másik az meg egy sorsjegy volt, amit előbb húztak ki. Na. Hát, na. Jó az. Szóval, hogy Orbán Viktor valójában egy olyan szélhámos, aki a törvényes keretek közt, törvény adta keretek közt, lenyúlta az uniót, és abból a pénzből egy orosz csatlós államot épített, és hívja ki az uniót, óriás plakátokon meghergeli az unió ellen a társadalmát, és erre az unió azt mondta, hogy jó, a törvényes keretek között foglak megfingatni. Hozok egy ilyen törvényt, hogy jogállamisági mechanizmus, vagy valami ilyesmi, ugye? Mit szólsz? Tök törvényes, ugyanúgy firkáltam, mint te. Figyeltem, hogy csinálod, és pont úgy firkáltam. És akkor ennek a keretében megbaszhatod a pénzeinket, mert nem kapsz lófasz se. Na, ehhez mit szólsz? És ott van jogilag, bazd meg, levezetve, hogy miért nem. Írtunk rá egy jogszabályt, ahogy te szoktad. Ha te így és tök játszol, törvényes. Igen, tök törvényes. Hogy megbaszhatod az uniós pénzeket. Na, most osztogassá pénzt, most szúrjad a helikopterről az oligarcháid pénzét, hát ha odaadják. És te ezt jónak tartod, mi? Nem, értelmezem a folyamatot, ha szabad. Jó. Azt hittem hazáruló nem, vagy. Nem. Mert nekem a nyugdíjam, bazd meg, én azért gondolok a jövőmre. Ha neked nincs is. És akkor azt mondta, hogy jó, hát ez is így törvényes. De Orbán Viktor átlépi a törvényességnek a kereteit. A négy feltétel, amiről beszéltem. Ha ezek bármelyike teljesül. Tehát nem mind a négy, hanem ezek közül bármelyik teljesül. Akkor az unió már nem a törvényes keretek közt fog eljárni, hanem akkor jelenleg nincs szabályozva a kiléptetés, de akkor nem leszünk többé mi az unió, és akkor itt nem lesz szóval nem lesz a áruk, vagy termékek és munkaerő szabad áramlása, vagy hogy hívják ezt, ami sokkal súlyosabb, mint a fejlesztési források. Tehát ezt mi el sem tudjuk, és képzelni, ebből hogy mit jelent. Mi a konklúzió? Hogy mit jelent? 21 éve vagyunk az Unióban. Mi erről el nem tudjuk képzelni, hogy ez milyen lesz. Hogy ez mit fog okozni. Márpedig az Orbán rendszernek egyetlen egy nagy, tényleg ez az, tehát sok elképesztő és zseniális képessége van Orbán Viktornak, de a legjobb ezek közül az, hogy mindig tudja, hogy meddig mehet el, és hogy hol kezd el úgy feszülni a húr, hogyha még egyet csavar rajta, akkor elpattan. És olyankor soha nem csavar. Olyankor mindig lazít rajta. És ez a játék, amit folyamatosan űz. De ennek a játéknak sem lehet soha más a kimenetele, mint az, hogy egyszer elpattan. Van az a mondás, hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. Tehát a korsó elment a kútra, egyszer nem tört el, kétszer nem tört el, háromszor nem tört el. Mondhatná a korsó, hogy van három korsó vizem. Tehát mondhatná, hogy... De nem tudja... Nem bírja, mert a természete az, hogy negyedszer is menjen, és ötödször is. Robi. És a történetnek nem lehet más kimenetele, mint az, hogy eltörik. Jó. Hiszen addig jár. Te most Orbán Viktor személyét analizálod politikai értelemben. Azt mondom, hogy nem hajlandó és képtelen konszolidálni, és már régen túljár a rendszere azon, hogy akár megpróbálhatná. Igen. Amit most csinál Orbán Viktor, az, hogy azt állítja, hogy 8%-kal vezet a Tiszával szemben, miközben hátralépteti a Rogánt, előrelépteti a Orbán Balást, aki a kicsi én, és még Orbán is ráadásul, ami egy bizalmi faktor, tehát hogy azért ez közjogi intézmény az Orbán és az Orbán kapcsolata. Ebben mi is megtalálhatjuk a magunk helyét. Na ezt hogy érted? Hogy mind a kettő Orbán, tehát bármelyik lehet, választhatsz Orbán és Orbán között. Mi Orbán, hogy értem úgy, hogy bazd meg, ebben, hogy Orbán és Orbán közül választhatsz, ebben aztán már tényleg minden lehetőséged megvan. Nehogy már bazd meg az legyen, hogy nincs választék, vagy hogy te nem tudsz azonosulni. De Balázs az nem Viktor, az Győző. Nem, ő valóban nem Viktor, különben tenisz szövetség. Igen. Jó. Figyelj, Robi, oké, értem. Visszamennék még a magyar társadalomig, mert mindig nagyon szeret személyeket analizálni, meg beléjük szállni. Hát de ez a szakmád, most ez semmi baj nincs. A kiegyezést követően az akkori Magyarországon ugye a Tisza klán vette át a tejhatalmat. A szabad elvű párt, egyébként liberális. Konzervatív liberális, Tisza Kálmán, majd a fia Tisza István. Egyetlen egyszer győzött 1905-ben az ellenzék a Magyar Függetlenségi Párt. Erre föl Ferenc József rendkívüli állapotot hirdetett, beszédében a magyarságot a monarchia egyik néptörzseként említi, ami egy lefokozás volt a korábbi államalkotó nemzetből, mert dualizmus volt, és picsázta ki itt a izéket, fószereket, és Budapestre helyeztette Bécsből a magyarul talán nem is tudó a neve ellenére báró Fejérvári Gézát. És kinevezte a kormányt, ezt nevezték Darabont kormánynak, ami akkor azt jelenti, hogy hivatalnokokat helyeztettek ide, aztán helyreállt a rend. Szakértői kormány. Helyreállt a, hát annál egy fokkal durvább volt, helyreállt a rend, és visszajött Tisza István. Magyarán mit jelent ez? Azt a rezsimet választások útján nem lehetett legyőzni, azt az első világháború és az összeomlás győzte le. 1919 végén Horthy bevonul, belovagol Fehér lovon, amit egyébként egy tanácsköztársaságbeli főtisztnek a lova volt eredetileg, Budapestre, és hát keríteni kellett neki egy izét, és a Julié, azt hiszem így hívták azt az izét, franciás neve volt, annak volt a lova, az egy tanácsköztársaságbeli főtiszt volt. De ha egyszer fehér volt. Ha fehér volt, nem volt akkor vörös. Így van, így van, így van. Szóval, és akkor bevonul, és akkor kormányzó, stb. Stb. Végig az, a kormányzó egységes nemzeti párt győzött a választásokon, kivéve amikor Gömbös Gyula. Hát a jobboldali ellenzék, a még jobboldali, akkori Mi Hazánk megnyerte a választást, de a rezsim meg se rendült, bazd meg se rendült, mitől omlott össze a német megszállás háborús vereség. Kádár 56 után Szolnokra bevonul, hát nem fehér lovon, hanem szovjet izékkel, tankokkal, meg repülőkkel, aztán Budapestre, itt Titóval együtt Ruscsov megbeszél, hogy Kádár lesz itt a izé, helytartó. A Kádár rendszer konszolidálódik a megtorlások után 62-63-ba, a nép megszereti, komolyan, és csekély kivételtől eltekintve, és végülis népszerű rezsim volt, és hogyha nincs a hidegháborúnak vége, tudod, nagyon köszönjük, nincs a hidegháborúnak vége, nem omlik össze a keleti blokk, figyelsz, nem omlik össze a keleti blokk, hát Pécsre is el kell hozni a sóelemeket, ugye, csak az a baj, hogy az ő messzire révedő zavaros elemei miatt vagyok kénytelen még ide is elhozni a sóelemet. Tehát akkor mert elhoztál engem is azért. Ja, ja, ja. És akkor te hoztál engem egyébként, mert te tudsz vezetni. Na, mindegy. Szóval, magyarán mit akarok mondani? Az ilyen rezsimek, ami nem kemény diktatúra, hanem ez a puha diktatúra, lágy önkényuralom, de önkényuralom, és fél diktatúra, érted, mindegyik, az csak is a radikális világhelyzet változásból eredő összeomlás révén mondja föl a szolgálatot, és lesz vége. És szerintem van egy olyan sanda gyanúm, hogy az Orbán rezsimnek is. Én nem bízom 2026-os várjuk a világháborút, persze, jöjjön csak. Ezért nem túl nagy ár egy világháború. Vagy néhány megerőszakolt kisgyerek, vagy ilyesmi, érted? De most vissza akarod fordítani. Azért, hogy ez a rendszer megdőljön, nem? Vissza akarod fordítani ellenem. Főleg, ha nem is erőszakoltak meg egyetlen kisgyereket se, és belebukik a kormány, nem? És a Szőlő az a legjobb, érted? És a Szőlő utcáról akarsz most beszélni, csak így vezetett föl. Hát gondoltam, hogy átvezetem, de persze beszélhetünk Orbán Balázsról, meg Orbán Viktorról is. Ne, beszéljünk Orbán, elegem van. Orbán Viktor előrelép, hátralépteti az elitjét, és azt mondja, hogy mostantól kezdve én hozok minden döntést. Orbán Viktor átvette a saját embereinek a munkáját, mert folyamatos defenzívában van, és tehát végül Orbán Viktornak a személyiségéből az következik, hogy ő harcban akar elesni. Ő rohamban akar elesni. Egyébként az se bánja, hogyha tényleg úgy kell, hogy legyen, hogy elessen, de akkor ő nem akar a tisztjei mögött. Szóval szerintem ő előre kilovagol, tényleg, ezt csinálja, és készen áll arra, hogy győzzön vagy veszítsen, de harcban. És a világrendszer váltás alatt azért olyat is el tudok képzelni, hogy kiélesedik Trump és Putyin között a... Mi hova állunk? Érted? Most én itt például Szegeden elővettem, bazd meg, de itt nem biztos, hogy előmerem. Tehát ez a... Érted? Ez most valid, eredeti, mindig elmondtam. Ez lesz, vagy bazd meg ilyen orosz sapkát is beteszek, és így váltogatom, bazd meg. Magyar vagyok. Érted? Úgyhogy... Na ez most még valid, vagy nem? Még éppen igen. DJ-színél oké, de úgy egyéb iránt. Orbán Balázsnál? Ez vagy Usánka? Orbán minden esetre vörös. Tényleg, bazd. Ja. Csak meg kell fordítanom. Igen, nem igen. A köpenyeget, hanem a sapkát. Igen. Jó vagyok. De ide még egy izét is, ilyen orosz kétfejű sast, egy vörös csillaggal, bazd meg, mert Sztálin, már 120 Sztálin szobor van, vagy egy Sztálin fejű, kétfejű sast, érted? Ez van a hátulján, a Trumpi elmondat az elején, és akkor csak így forgatom. De mindig a nép szemébe nézve. Az a... Nem, leöntöd. Az is nehezíti Orbán Viktornak a helyzetét, hogy választania kell Putyin és Trump közül. És miért van az, hogy mindannyian tudjuk, hogy kit fog választani? Ki az, aki szerint Trumpot fogja választani? Üdvözöljük az urat! Megnyerte az ezüst poloskát, tudod? Ezüst poloskát. Na hát, a többieket nem szavaztatom meg, hiszen mindig itt hagytok. Erre már nem elég a belépőjegy, plusz felára. Szóval, tényleg az érzése az embernek, hogy életre kelt ez a mítosz a fideszes politikusról, akinek intézetis lányokat szállítanak ki. És persze, egyrészt látjuk benne, hogy ez karmikus. Hogy végül a történelem istene, nagy rendező, megrendezte azt a helyzetet, amikor a fideszesek így magyarázzák, hogy igaztalan rágalom. Mert a nagy rendező, erre mondom, hogy epikus. Epikus. A történelem, tudod? Epikus. A Homérosz, a Szőlő utca. Igen. De hogy azt mondja, azt mondják, hogy igaztalan rágalom, és még igazuk is van, és tényleg igaztalan rágalom, de közben tudjuk, hogy a rágalom igaztalan, de a karma igaz. A karma az igaz, és az benyújtja a számlát, tudod? És most abban a közegben, amit amivé ezt tették, a MeToo precedensét felhasználva, fogva a MeToo által elejtett kusángot fölvéve, és a politikai ellenfeleiken végig verve rajta. Úgy történt, hogy az alt-right leszámolt a Vogue-kal, de a Vogue számos elemét átvette. Mindig el szoktam mondani, aki aput hallgat, az ismerős gondolat. Egy fideszes ismerősöm mondta nekem, hogy hát elejtették a fegyvert, mi csak fölvettük, igen. Kurva jó, nem? Addig pofáztak, megvédünk titeket a Vogue-tól, bazd meg. Azt ők lettek a Vogue, mi pofáztuk a Vogue ellen is, ő ellenük, mi mindig szarok voltunk. Számos elemét átvette az alt-right. Számos elemét átvette, erről beszéltem. De csak... De most visszaüt megint rájuk. Tehát igen. Ilyen dupla csa, double twist. De igen, a karma. A karma kerék fordult egy 360 fokot, és megint pofán vert. És az van, hogy jó, igen, 180 fokot fordult valójában. De most jobban védekeznek, mint a kegyelmű idején. Most, hogy utána számoltam. De várj, a kegyelmi ügynél össze megrecsentek. Itt most nem. Így pattintják vissza az egészet. Na igen, hát most az hát te van. Vagy a juhászhoz hogy... már kiment a NAV. Az véletlenül van. Most észrevették, hogy valami veszteséges vállalkozás. A Puzsér a kokaint már a tenyeréből szagolja ki, rendeztem egy tüntetést, a tenyeréből. Másnap a tenyeremből kokainoztam a kuka mellett. Milyen? És nézd, leszarok. És a kuka mellett kokainozom a tenyeremből, bazd meg, hosszú-hosszú évtizedek óta, de tüntetést kellett rendeznem ahhoz, hogy végre észrevegyék, bassza meg. Hát nézd meg! De ez, hogy a tenyeréből, kurva, a kuka mellett. Szóval az van, hogy van ez a gyanú, hogy itt egy politikus lehet a képletben. De ez a gyanú, hát hogy is mondjam, finoman szólva, már mint Szülő utcáról beszélünk. Ez a gyanú, hát finoman szólva nem alaptalan. Nem azt mondom, hogy van bizonyíték vagy tanúvallomás, ami alátámasztja, de azt tudjuk, hogy zajlik 10 éve egy rendőrségi nyomozás, amit 10 év alatt nem zártak le. De nem is indult eljárás senki ellen. Akkor milyen nyomozás? És akkor, na és akkor most mindenkire rá van bízva, hogy mi a magyarázat. És persze, ilyenkor az emberek elképzelik, hogy mi lehet. De mi a másik lehetőség? Miért nem írnak erről Trombiék, meg Orbán Balázsék és társaik? Hát mert a Habsburgok jobbak. Ez a nagy kérdés, hogy miért áll egy nyomozás? És hogy történhet ilyesmi a rendőrségen? Miért érdeke ennek a rendszernek, hogy ez az ügy ez vesztegeljen? Még csak meg se szüntetik, de még csak előre se lépnek benne, hanem fogják az ügyet, és berakják egy fiókba, és rácsukják. Most két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy valaki érintett, akit véd a rendszer. A másik lehetőség az, hogy a rendőrség az 10 éve, de várjunk, 10 éve volt az a rendőrségi nyomozásnak a kezdete. Már előtte jöttek feljelentések, csak nem indult el a nyomozás. Tehát ez több mint egy évtizedes ügy. Több mint egy évtizedes gyakorlat. 100 milliós strici bónusz gyűlt össze. Az egyik nevelőnél. Juhász Péter Pálnál. Ez tényszerű egyébként, ez a 100 milliós nagyságrendű profit. Aha, ezt tudjuk. Ja. Ez a másik lehetőség az az, hogy a rendőrség olyan szinten szarik arra, hogy az intézet is gyerekeket prostituálják az állami intézményekben, hogy nem nyomozza ki. Sőt, most Miskolcon tudod, mi történt? A Türelmi negyed, ahol állnak a prostik, azt közelebb vitték az ottani ilyen állami gondozottakat nevelő intézethez. Hát gondolom szakmai gyakorlat, hogyha iskola kikerülnek, akkor hát... Jó, bicskanyitogató dolgok ez. Tanulmányi kirándulás. Bazd meg... Inkább azt mondom, bicskenyitogató, bazd meg, hogy a régi kegyelmi... Ja. De most itt kírunkba poénkodunk, meg hát azért, mert ez az apu, és akkor ez egy ilyen poénos műsor, de egyébként mérhetetlenül fölháborító. Ennél egy dolog a fölháborító, Robi, hogy amikor az állam intézményei azok egy pártnak a érdekében járnak el. Ez azt jelenti, hogy megszűnt de facto az állam. Nincs állam. Csak az a klik van. Érted, amit mondok? Értem. Nincs állam, bazd meg. Értem. Maga ez, hogy ez a nemzeti konzultáció, meg ilyen, mi van? Hát egy választási kampányban részt vesz a magyar állam. És ezt a magyar emberek többsége meg se érti, hogy ez miért probléma. Hiszen ebben élt tudod? Mindig. Mert az előző rezsimek, az előző rezsimek is ilyenek is voltak, volt, csak akár... nem ennyire látványosan, vagy a faszt ugye adtak valami... lemesszelték, vagy tudod, volt valami paraván, vagy ilyesmi. Trógerek voltak azok is, pofáztunk ellenük éppen eleget. Az a helyzet, hogy... hogy csak megszűnni hogy az látszik az állam. Mert hát megszállta ez a koleszszoba. Hát azért nem, nincs állam, Robi. Mert megszállta egy koleszszoba. Ja. Azért nincs állam. Bár mert egy koleszszoba vezet... Olyan szinte még van, mert a személyigazolványomat gyorsan megcsinálták a kormányablaknál, tehát egy szavam nem. Mert a de ugyanazért, mert nincs állam. Viszont a koleszszoba gyorsan el tudja intézni neked, ha akarod. Aha. A haverok. Igen. Aha. Szóval az van, hogy persze azt is mondhatjuk, hogy van állam, hanem megszállás alatt áll az állam, de gyakorlatilag az állam ki van szolgáltatva a pártnak, a párt meg ki van szolgáltatva a koleszszobának. Ez a koleszszoba tulajdonsága a párt tulajdonsága az állam. Ezt olvasgattam itt a legelején amúgy. Igen, ja. Igen. És azt hiszem, hogy ide kapcsolódik az a Márai, amit én olvastam volna fel, de te basztál átküldeni. Át van küldve, az autóban. Át van küldve. Azóta átküldted? Át, de várjál, ez be kell vezetni, mert ez ugye hogyan jött létre ez a téma, úgyhogy megkapta Krasznahorkai a irodalmi Nobel-díjat. Te olvastál valamit Krasznahorkaitól, Robi? Én csak Nobel-díjasokat olvasok, most majd kénytelen leszek. Nem olvastál, de megtapsoltad, nem. Geci. Hogy van az, ha nem nézzük a filmeket, de fikázzuk? Azért ez megtapsolod, mert Lipsi mi, bazd meg? Mert a Fideszt most ez úgy basztatja, jó az a Nobel-díj. Én a Nobel-díjat tapsoltam, Snob, nem Geci. A könyveit, vagy miket írt, hanem a Nobel-díjat. Most kimented magad. A fasz, nem a Nobel-díjat, azt is leszarod. A Fidesz ellen tapsoltál. Egy rendes magyar ember kapta. A világ kezdi észrevenni, hogy itt géniusz tanyázik. Géniusz, érted, és észrevettél. Igen. Magyarok, magyar. Ja, ilyenkor bezzeg, amikor Nobel-díj van. Mondhatod, holnap úgyis följelentelek. De ha fizetsz, nem. Na. Márai Sándor írja. A haza végzet, nem pedig trükk és mutatványszám. És a hazafiság a legszemérmesebb magatartás, olyasféle kötés és parancs, melynek mutogatásával nem szabadtam sokat aratni. De hányan és milyen lehetetlen alkalmakürügyén élnek ebből a trükkösített fröccsös hazafiságból. Élnek és éltek, mert ez a legbiztosabb mutatványszám mindenféle pódiumon. Mi történt itt 25 éven át? Egy érdekszövetkezet a feudális nagybirtok védelmében Trianon ürügyat prolongált 25 éven át egy rendszert, mely finom és kevésbé finom terrorral elnyomott, elsikkasztott mindent, ami minőségi törekvés volt. Mindenki zsidó volt, vagy zsidógyanús, vagy zsidófeleséges, vagy dekadens angol és francia barát, szabadkőműves és kommunista, akit joggal lehet gyanúsítani, hogy minőséget akar. Magyarországon az elmúlt 25 évben a vezető rétegek keresztény nemzeti politikát követtek. A kereszténység nagy fogalmával szimóniát üztek, úgy árulták a maguk kereszténységét, mint a papi címeket és kegyszereket. A nemzet nagy eszméjét úgy forgatták, mint a fütyköst. Mindenkit tarkon sújtottak vele, aki másképpen mert a nemzet jövőjéről vélekedni, mint ők, az osztályuk és származásuk szerint hiteles keresztények és nemzetiek. Márai Sándor ezt a Horthy rendszerről írta. Ugye egy konzervatív, liberális, tipikus polgári szerzőről beszélünk. De nekünk is lassan meg lesz a 25 év. Hát ja, erről pofáztam. Szabó Dezső, a következőt írja. Szabó Dezső az egy, hát, fajvédő, antiszemita, népi író. Mindenkit utált, tehát ő nem csak a zsidókat, németeket, mindenkit. A Horthy rendszert különösképpen görénykurzusnak nevezte. És amit nagyon-nagyon nehezen viselt el, ahogy a értékes íróinkat, költőinket leszólták, hogy azok hazafiatlanok, Adi meg ezek, nem csak Adi, a többi, nemzetárulók, nem igazi magyarok, ellentétben a nagy, gicses, középszerű szarral, most Szabó Dezső eléggé fajmagyar volt, az a poén. És nagyon fura, hogy a véleménye valahogy egybevág Máraival, noha nem is találkoztak, és szerintem szóba se álltak volna egymással. Következőket írja az Ellenforradalom természetrajza című nagyon hosszú, több részes írásában. A harmadik szenvedély, vagy inkább jelszó, a kereszténység. Inkább jelszó, ugye Mára itt fejezi be, mert azok a szenvedélyek, melyek ez alatt a jelszó alatt megbújnak, mindennek nevezhetők, csak kereszténységnek nem. Profétáik fikciója körülbelül így összegezhető. Magyarországra minden baj és tragédia azért szakadt, mert a vallásos gondolatok uralma meggyengült. Az emberek az anyagelvűség rabjai lettek, kenyér, cipő, ruha, lakás, sőt néha pláne csuszpájz és hús, és nem isteni malaszt után szaladgálnak. Szellemiek terén még destruktívabb szörnyűségeket szörnyelegeztek. Gyuladiák helyett Madácsot, Anka János helyett Petőfit, Ölvedi László helyett Ady Endrét olvastak. Ezek a figurák, ez a gyuladiák, a Somogyvári Gyula, stb. Ők voltak annak a kornak a ákosai, meg tudom, ez az... Igen. Ennyi disznóságba bele kellett csonkulni a szegény Magyarországnak. Magukba szívták a nyugati művészetet, a nyugati irodalmat, a nyugati fejlődés gondolatait. Ezeket lelki ekrazit gyanánt a zsidók szállították, hol kilónként postacsomagokba, hol vagonokkal tonnaszámra. A gondolkozás öl, a szépség öl, a műveltség öl, a tehetség öl. Itt gondolkoztak, szépséget kerestek és alkottak, műveltségre mozdultak fel, és tehetségek voltak. Ergo, ez az istentelen, destruktív generáció megölte az országot. Tehát mit kell tennünk, hogy feltámadjon az ország? Meg kell fordítanunk az eddigi ölések irányát. Meg kell ölni minden gondolatot, minden szépséget, műveltséget és tudást. El kell zárni az országot az emberiség lelkének nagy terméseitől. Hatóságilag ki kell lakoltatni a lelkekből Madácsot, Petőfit, Adit és más ilyen destruktívságokat. És az így megürült lakásokat rekvirálni kell a gyuladiákok, Anka Jánosok és Ölvedi Lászlók számára. És fogjon össze minden tehetségtelen, minden tudatlan, minden vak agyvelejű, hogy ez az élő kínai fal vértezze az országot a gondolat, a haladás, az emberi jogok irtózatos destrukciója ellen. Még szükséges megjegyezni, hogy ennek a kereszténységnek a prófétái majdnem kivétel nélkül idegen faji képletek. Itt a sváb ellenessége is előjött belőle, tehát az ő fajvédő volt. Mennyire összevág az bazd meg, amit Márai ír ezzel a Horthy korszaknak ez a műmagyarkodó, gicses, neobarok szarral, és hogy föltámadt ez az egész, bazd meg? Én azt hittem, hogy csak a múzeumban lófaszt, na és akkor még Hanvas Béla, aki aztán kurvára nem Márai, azok se álltak volna szóba egymással, még kevésbé Szabó Dezső, tehát három nagyon-nagyon különböző szerzőről beszélünk, és egyik se baloldali. Egyik se baloldali. De nagyon nem. Csak volt valami ízlésük, ennyi. A Hanvasnak a borfi... Nem arról van szó, hogy ugyanannak a nyugati szellemnek voltak más és más még irányzatai? Még a Hanvas más és más irányzatai? És mindjárt kitárgyaljuk. Igen, minthogyha arról lenne szó, hogy valójában ők kitérő egyenesek, de ugyanabban az inercia rendszerben. Robi, ez szép gondolat, én sokkal föltözragadtabb vagyok. Egyszerűen arról van szó, hogy icipici ízlése van, bazd meg az. Na, ennyi, bazd meg, világképtől függetlenül. Na, Hanvasnak van egy jó hosszú eszmefuttatása, nagyon durva a cigányzenéről, ami alatt ugye ezt a magyar műnótát érti. És akkor erre a végét olvasom, mert ez már a monarchia és a Horthy rendszer kultúrpolitikájának, meg egyáltalán szellemiségének egy nagyon durva bírálata. Azt mondja, a cigányzene, és itt már a cigányzene metaforává válik, és nem pusztán ez a magyar nótáskodásról van szó, hanem egy szellemiségről, átitatta a parlamenti beszédeket fellengző és nyúlós szólamaival, az akadémiai szónoklatokat, áthatott csaknem minden közéleti mozzanatot, ahol a nép és a nemzet sorsa szóba került, a hírlapok vezércikkeit, de ez még a kisebb baj lett volna. A cigányzene ripacs pátosza megmérgezte a színészetet, és kulisszahasogató stílus teremtett. És olyan festészetet, mint amilyen Székely Bertalané, részben még Munkácsé is, pedig ez a múlt ábrázolására paradigmatikus. Nincs cigányzenébb mű, mint a Dobozi, vagy az Egrinők, vagy a Hunyadi László búcsúja, de cigányzenés akad a Siralomházban is. A köztereken álló szobrok cigányzenés pózba gesztikulálnak. És az ember tudja, hogy amit így ábrázolnak, abból egy szó sem igaz. Szemtelen érzelgés és arcátlan pátosz. Aki közelről látta, tudomást szerzett arról, hogy egy pusztuló korszak mennyi mocskot vett föl, és azt, ami egy nép életében a legfontosabb, miképpen szennyezik be. Ez az agonizáló nemesség szakrilégiuma. Szentség gyalázása. Mert hogy a nemzeti szellem lett itt legyalázva. És ez a zene beleszövődött a költészet legfinomabb szöveteibe is, és az egyetlen arany kivételével minden költészet rejtett muzsikája a cigányzene lett. Az emberben az a félelmetes gyanú ébredt föl, hogy amit ez a költészet hazafiasnak és nemzetinek és magyarnak nevez, éppen olyan észbontó hazudozás, mint a cigányzene és ismeretlen gonosztevők merénylete. Az új század elején a láthatatlan hatás úgy szólván kizárólagos lett. A finomultabb ízlés számára rémületté vált, ha bárhol és bárki kiejtette ezt a szót, hogy magyar, vagy nemzet, nép, vagy haza. Ez volt Hanvas. Hanvas Béla itt a cigányzene alatt a magyar nótát ezt érti. Mondtam az előbb, igen. Magyar de itt most a neobarok gicsről és a nyúlós műmagyar álhazafiasságról, a középszerűségről és a gicsről beszélünk, ami mindig kitagadja, tudod, a társadalom kritikát, hogy te a hazaáruló vagy attól, hogy mondjuk a leírod azt a brutális valóságot, mondjuk ami szembe jön. Tudod? Szoktam nézni retro reklámokat. Én is, gyerekkori szubjektív időutazás. Jolán, itt a volán. Skálakópé. Skálakópé. Jóska, Gyurka, véres hurka, jaj de jó a más hurka. Jaj de jó, sütni való, hurka télen-nyáron jó, itt a kenyér, itt a só, hurkát enni csuda jó. Jaj, de jó. De ez most hogy jön ide? De most gondoljál bele. Abba a rendszerbe, amelyik így kommunikál a felnőtt emberekkel. Nem a hülye gyerekekkel, hanem a felnőtt emberekkel. Hogy Jóska, Gyurka, itt a hurka. Jaj, de jó a véres hurka. És arra az rímel, hogy milyen jó a májas hurka. ez az ajánlata a rendszernek, tudod, a te számodra. Ebben több van. A Skála Kópéban is több van, bazd meg. Ez nem gyerekeknek, mert Skála Kópé nem gyerekeknek akart eladni valami hülyeséget, például egy ilyen bábút, vagy bármit, hanem ez a, így kommunikált a rendszer a magyar társadalommal. Különös, hogy bár a prolimulatósban öröklődött át ez a cigányzene, amiről itt ír a Hanvas Béla, de azért a magyar nóta megmaradt. Biztos, ami biztos. És ebben is kifejeződik valami, valami, ami itt leválthatatlan. Ez a gyermekkorban tartott társadalom, amelyik megkérdezik, hogy mit vár a jövőtől, vagy mit vár az államtól, ha érti egyáltalán, hogy mit jelent ez a fogalom. Vagy a politikától itt talán érti. És az a válasza, hogy legyen tánc. Ebben ássunk a mélyére ennek a mondásnak, mert ez egy ilyen vicces trash, amiben kifejeződik a népszuverenitás csődje, ezt mind értjük, de ássunk a mélyére. Azt várja, hogy az önkormányzat rendezzen egy olyan bulit a köztéren valahol, hova nem kell belépőt fizetni, hiszen a adójával fizeti a belépőt, érted? És ahova kimehet, és lesz egy DJ, akármilyen DJ, vagy beraknak egy kazettát. Jeszi mondja meg. Ott valaki. Nyilván Jeszi, nyilván. No. Nyilván Jeszi, vagy, vagy... Köszönjük, troll, vagy, barátunk. Vagy Fási Ádám elhozza, elhozza kultúrát. És akkor lehet táncolni. És hogy ez, tudod, ez az elvárás. Tudod, tehát, hogy az el, az, a nép azt mondja, hogy legyen tánc, és erre az állam azt mondja, hogy Jóska Gyurka, itt a hurka, milyen jó a véres hurka, májas hurka. Volt egy olyan, hogy a hamburger megette, bazd meg a zsömle, a húst. Így megette. És evett hozzá paradicsomot, hagymát, meg salátát. És ez volt animálva, és ezt nézték egy felnőtt társadalom. Most gondoljunk bele abban, milyen állapotban a Tát Kádár úr, Kádár János az országot. Emlékszem rá, nagyon jól. Na igen. Tehát most ebből aztán már minden következik, ami most történik. Te az még a Kádár... Csak egy kicsit átment horrorba. Tehát a Kádár az azt mondta, hogy lakjál jól, balhézol, akkor tudsz érvényesülni. Akár Csurka István is lehetsz. És lehet belőled neves drámaíró. Meg lehet belőle, pedig antiszemita is vagy, meg jobboldali vagy, meg turanista vagy. Pedig az acél zsidó volt, és lenyelte a békát, bazd. De így is, mert nem kell több 56, hanem akkor te fogsz érvényesülni, és ilyen filmeknek a forgatókönyveit fogod írni, mint a... Verébis madár, 7 tonna dollár. Ezek. És Csurka István érvényesülni tudott. Tehát, hogy az van, ja, és hogyha még mindig balhézni akarsz, akkor véres hurka. Májas hurka, Jóska Gyurka, és tudod, krumplileves. Meg lesz eletetve. És valójában ez az, ami itt meghatározza az államnak és a társadalomnak a viszonyát. Ez a társadalom végletekig korrupt és végletekig bűnrészes. Minden rendszerben. Mert gyerek... Egy gyerek lehet korrupt. Mert gyerek. Várjál, Robi, az az igen, igazság... Igen, egy gyerek, aki inkább a testvérét üti, mert amíg a testvérét üti, addig sem, tudod, addig az sem egy... az apja üti őt. Világos. Az lehet egyébként egy érdekes kérdés, hogy beszélhetünk a társadalomról úgy, mint egy emberről, mert nagyon sokszor megszemélyesítjük. Tehát azt mondja, hogy a magyar társadalom elaljasodott, vagy a magyar társadalom most végre észhez tért, hogy mi mondunk ilyeneket, ezek megszemélyesítjük, tudod, ez personifikáció. És értem, hogy te hiszel a kollektív tudattalamban. Meg kollektív tudatban. Az Dürkheim, és nem meg Jung. A kollektív az pszichében, Emil Dürkheim, meg a nemzetkarakterben. Meg hiszek, én kevésbé. A közszellem. Olyan van. Ami olyan az idővel változik. Így van, olyan létezik, de szerintem a társadalom annyira tudattalan organizmus, vagy mechanizmus, attól függ milyen ezért, fejlődési fázis, nem pozitív értelemben. Értel, várjál, hogy fejezem be a mondatot. Annyira tudattalan, hogy nem, neve, nem personifikálhatjuk, Robi, nem mondhatjuk mégse, hogy ember. Nem lehet, egyén van, bazd meg, társadalom létezik, kollektívum létezik, igaza van, van kollektív tudat, de az egyik nem ilyen misztikus valami, ezt egy szociológus találta ki, ez a Dürkheim. Ezért tudnak a marketingesek, az olyan politikai marketingesek, mint amilyen a Finkelstein volt, vagy amilyen ma a Habony Árpád, vagy a Rogán Antal ezeknek a főnöke, ez igaz. Az emberi tudattalan manipulálásával, manipulálásával uralkodni azáltal, igen, hogy félelmeket, meg ábrándokat, meg mítoszokat, olyan mítoszokat, amelyeket a kollektív tudattalan mintázatai hordoznak és megerősítenek, beültetni az emberi tudatba, tudattalamba, mert a félelem, meg a félelemből következő gyűlölet, ami a félelemnek a tulajdonsága, tulajdonképpen a projekciója, az vette át a véres hurkának, meg a májas hurkának a helyét. Vágom, ez a, vágom. Ez az arról szólt, hogy ki vagy fizetve. Igen. Nélkülöző magyar ember, akit minden rendszer kifosztott, most kapsz enni. És ha az országot el kell adósítani hozzá, és a következő nemzedékeket, igen, alá kell vetni hozzá, és el kell adni hozzá, akkor is most így enni van, fogsz. Így van, és ezzel hozzátartozik az, hogy a magyar társadalom soha nem képes arra, és az egyik legnagyobb átok, hogy húzunk a nadrágszíjon, és azt mondjuk, hogy most kell 5 év, vagy kell 2 ciklus, mondjuk 8 év ahhoz, hogy elérjünk egy erős gazdaságot és egy stabil gazdasági növekedést, amire aztán majd egy szociálpolitikát lehet alapozni, és a következő nemzedék a te gyerekeidnek már lesz életesélye. De ezt nem lehet megtenni, mert aki ezt megpróbálja, belebukik. Mert az önző és rövidlátó és ostoba és gyermek társadalom és tudattalan társadalom, az megbuktatja, ha ezt megpróbálja. Igen. És miért? Mert nem hiszi el neki, hogy a jövőt építi, hanem meg van győződve arról, hogy ellopja, hogy éppen ellopja. Rétor barátom, mi a faszomért nem hiszi el? Mert nincs ilyen tapasztalata. Mert évszázadokig ez volt. Azért igen. Nem. Igen. Én igen. Se hiszem. És ezért aztán az már nem jó, is érdemes amit megpróbálni. Most megeszek és megiszok, én is így vagyok vele, nagyon sajnálom. És van egy kurva nagy csá. Nem ezt már nem beszél tőlünk senki. Mert nem tört össze semmi. Apukához kívül, hazajöttek. Azon kívül Ella itthon vannak. Azon kívül én nem vagyok zsidó. Na, figyeljetek. Következő, figyelj. Figyelj, Robi. Ez a heti hetesben Havasherik még egy ekkora kereszttel, egy ilyen vajda, olyan vajda méretű jelvénnyel jelezte, hogy egy mindenki zsidó. Kigombolva az inge, hogy igen, lásson. Az jó, amikor a Jézus Krisztus vérző testére, a melszőre így rákunkorodik. Az egy áldott azt jelzi, hogy egy milyen keresztény a Henrik. Igen, Robi, viszont van egy rossz hírem. Amikor antropomorfizáljuk a társadalmat, és elmondjuk, hogy önző, stb. Stb., akkor baszhatjuk, mert a társadalom egy tudattalan organizmus, és nem vonhatod felelősségre. Tudod, milyen a társadalom felelősségre vonása? Mint amikor Xerxész megkorbácsoltatta a tengert, bazd meg, mert a hajók nem. Tudod? Nem, az egyént vonhatod felelősségre, kedves, amúgy individualista lipsi barátom. Na ez fasiszta, ez a csávó fasiszta, bazd meg. Kajakra. Kollektív, kollektív. Én már olvasom a vagy bolsevik. Én már olvasom a Holnapi Origó címlapot. Saját barátja is fasisztának tartja Puzsért. Kétségtelen, kétségtelen, de Robi, van azért egy fontos témánk. Az van, figyelj, az, én meg tudod, azt gondolom, három hogy ha holtat élezgetünk is, mi más tehetnénk az életünkkel? Mi mást kéne csinálnunk? Mondjuk, van jobb ötleted? Igen. Igen? Megvilágosodsz. Jaj, már megint ez. De a vége úgy is az lesz, hogy nem világosodsz meg, de elfogy az unikum, elfogy a sör, és még csak nem is álltál ki magadért, bazd meg, meg a népedért. Nem, na, nem, a vége nem. Úgy is ez bocs, lesz, és maga... nem lesz megvilágosodás, nem, persze, persze. Nem, magamért kiállok, a népemért nem. Engem csak a saját unikumom érdekel. Hát akkor én kiállok helyetted is, bazd meg. Jó, hát menjél. De nem, én meg azt gondolom, tudod, hogy van ilyen, hogy nép, és igenis megváltható, mert ha nincs, és nem váltható meg, akkor Adi is rábaszott, és ő is egy balek volt, és Petőfi is rábaszott, és ő is egy balek volt, és az egésznek, az egész kultúrtörténetünknek nem volt semmi értelme, Herdernek volt igaz a végig, és végül beteljesül rajtunk a végzet. De a herderi jóslat tartott meg minket. Azt szervezte meg a reformkort. Pont túlzás azért, de... Dehogy nem. És pont ez a... Robi, volt egy nemességünk, ami a saját pénzéből adott. Most van egy bugris új nemességünk, ami elvesz, bazd meg, és úgy gazdagszik. Érted? Pont fordítva, mint a reformkorban. Ez sem fog örökké tartani. Ja igen, hát semmi ja, nem igen. Tart örökké. Széchenyinek minden az... múlandó. Na, Orbánnak volt a Széchenyi terv. Nyilván magán is végre akarta hajtani, és a Széchenyinek volt az a mondása, hogy birtokai egyéves jövedelmét felajánlom az akadémia számára. Aha. Orbán Viktor megvalósítja a Széchenyi tervet a maga módján, az akadémia egyéves jövedelmét felajánlom birtokaim számára. Igen. Van ebbe... Figyelj! Nem pontosan sikerült a Széchenyi terv, hogy, de az igyekezetet értékeljük. Hogy büdös szemét lipsi legyek egy picit én is, kétségtelenül van ebbe az egészben azért a... Sok minden van, van az, hogy 21. század, Mazel tov. Van az, hogy 21. század, van az, hogy a pillanat uralása átalakult, sok minden átalakult, de egy icipicit benne van a párvenő bunkónak a értelmiség ellenessége is. Kellemeset a hasznossal, a kellemes, ezek a hasznos, az, hogy lenyúlok mindent és elszedem a pénzt. A kellemes, hogy még a kurva anyád rohadt értelmiségi, még egy kicsit meg is taposlak. De a párvenő bunkó előtt is áll két út. Az egyik az az, hogy kiműveli magát, a másik az az, hogy átapos. De mi a fasznak? És még mindig ott a harmadik, minek? Hogy azt mondja, hogy én egy párvenű bunkó vagyok, ő meg egy művelt ember. A 18... De nem akarom kiművelni magamat, mert én inkább a saját Robi, ketteléseimnek élek. A külgazdag fiatalok, az melyik adón ment? TV2. A nemzeti? Igen, THY. Értem. Valaki azt mondta, hogy ez Magyarország el... keresedése, amit az ábrázol az egész. Na mindegy, ezt egy jobber ismerősen mondta. De tudod, valahogy a TV2-nek ez a nincs népnemzeti, népnemzeti, népnemzeti nincs. Szellemű kritikáját nincs. Nem látom a demokratában. És nem látom a magyar nemzetben sem. Sem az Origón. És különös, de ott a csöcsöket viszont látom. Az már valami, érted? Azért már érdemes oda menni. Az egyetlen pozitívum. Igen. Egyébként az is milyen bazd meg, csöcsök, aztán Putyin bazd meg. Egyszer ezt mondtam, érted, hogy... Csöcsök, Putyin, ez már elég jó, ha kokain is lenne, oda költözni. A strici, tudod, becsal téged a Ruszki utcába, csöcsökkel odamész, és akkor hogy elverik a csávót a izébe, tudod, hogy csöcsök, gyere, kiszedik az összes pénzét, még jó meg is verik, ez történik most metaforikusan, azért politikailag, a Origó csöcseivel. Na, figyelj, de nem ezt akartam mondani, Robi. Volt arról szó, hogy ugye Pécsen... De egyébként a csöcsök azok nemzetiek. Jó. Tényleg nemzetiek? Ezt kérdezzél meg akármilyen magyar embert, hogy a csöcs az nemzetie. Hát nem fogjuk kirekeszteni a nemzetből a csöcsöt. Az nem olyan, mint a zsidó. És megtapsoljátok, pedig szar is volt és szellemtelen is. De a pöcsre ugyanez vonatkozik, ha jó. Már itt tartunk. Én nem jó. Engedem, hogy kirekesszék az igen. Unióból. Most valami volt egy ilyen pöcs. Vagy ha kirekesztik, mi is megyünk vele egész Magyarországba. Meg. Na figyelj, a következő a helyzet, hogy még szerettem volna legalább pár percet arról beszélni, hogy Pécs a legősibb keresztény város Magyarországon. Tudom, hogy máshol is találtak nagyon régi keresztény emlékeket, de azért itt ez a ókeresztény cucc, ez a pécsi haverom mesélte, nem tudom, hogy ez ilyen városi legenda, ez szeretett így vetíteni, hogy itt járt valami norvég ilyen death metal sátánista náci gecik itt Pécset, és itt valami entelektuál ilyen zsidó gyerek várta őket itt mert a Báthori Erzsébet nagy kultuszuk volt, és akkor itt a pécsi ókeresztény cuccok miatt jöttek ide, de ilyen sátánista szempontból valamikor bazd meg a 90-es évek elején, nem tudom, hogy ez igaz-e. Na, csak ilyenekre emlékszem, Pécset tekintve. Szóval, és én szeretnék bejátszani egy, ezt mindig meg szerettem volna az apunak mutatni, csak mivel a Puzsér bunkó sose mertem, és... Na mindegy, hogy bosszú volt az előzőjér. Tehát a csöcsér. A csöcsér? Igen. Mi bajod a csöccsel? Azzal semmi. A te szádból már más. Na, figyelj, jobban áll, Robi, a tenyeredből a kokó bazd meg. Na, mint itt origóskodsz. Na, és akkor tulajdonképpen neki is van egy nagyon kedves keresztény filmje. Jézusról nagyon nehéz filmet csinálni. És nekem Pier Paolo Pasolinitől a Máté evangéliuma, melynek a szövege tisztán csak a Máté evangéliumból lett kivéve, semmit nem írt hozzá, és nincsenek benne színészek. Jézust egy bőrgyári munkás játszott, tehát ilyen nagyon durva arcok vannak benne, amiről beszélgettünk, Sergio Leone, egyik kedvencünk, aki a Spaghetti Westernből megcsinált az igazi művészi kurva nagy western, ő nagyon szerette egyébként Pasolinit, és az olasz neorealizmusnak az elemeit vitte át a westernbe. Azok a durva arcok. Ő ír is egyébként Pasoliniről, hogy miért lépett az be az olasz kommunista pártba. Hát ez egy annyira öntörvényű figura volt, hogy nem bírta ezt a pártfegyelmet. Mert akkor entelektüelek jó része komcsi volt. Az ilyen divat hullámként söpört végig. De nem ebbe a moszkvai értelemben volt a komcsik, hanem ez a lázadó értelmiség, aki meghűlt itt a nagy világmegváltástól. És ilyen volt Pasolini is. Az öreg Máriát egyébként a saját anyja játsza, és ebből szeretnék egy részt bemutatni, ez a három királyok vagy bölcseknek a lássuk, hogy a kis Jézust, és utána dumálunk róla egy kicsit. A maga nemében azt hiszem egy egész különleges Jézus film. Különös. Hogy lehet kommunista és keresztény? A végén, a Krisztus feltámadásánál érdekesek a zenék benne. A Máté, a Bachtól a Máté Passiót azt talán azt ismertétek. Vannak benne ilyen spirituálék, és akkor a legvégén az a munkásgyász induló bazd meg, amikor jönnek oda a virággal. Láttad ezeket a képeket? Összefér itt a... Most a nem bolsevik értelembe vett kommunizmussal, kereszténységgel? Igen. Nagyon örülök, hogy kommunista propagandát folytatatok. Minden vágyam, hogy ezt mondják, hogy FAM eljött Pécsre, hogy kommunista propagandát folytasson. Nekem ez a film egyébként annyira fontos, hogy amikor beszoktam lenni baszva, akkor beteszek ilyen részeket, és sírok rajta. Van a Lipsi kommunista kulturális irányzat, amilyen például nagyon jó pár ilyen film készült Hollywoodban a 90-es években. Egészen különleges együttállása ez az amerikai keresztényeknek, akik alapvetően baloldaliak, alapvetően demokraták, Latin-Amerikában alapvetően jenki ellenesek, tehát jó eséllyel kommunisták. Mai értelemben mindenképpen. Igen. Már az is kommunista, aki nem szereti a rabszolgaságot. Latin-Amerikában létezik az a fogalom, hogy felszabadítási teológia. Na ez a film, ez kurva. Ha emlékeztek, vagy hogyha föl tudtok idézni, vagy hogyha megnéztek olyan filmeket, mint amilyen például a Melquiades Estrada három temetése. Vagy amilyen például a Menekülés az éjszakába. Vagy amilyen például a Ments meg uram. Most mondtam három címet. Ezek baloldali, lipsi és mélyen keresztény. Filmek. Valaha létezett ez az irányzat. És tudod, mire mutat? A baloldaliságnak arra a gyökérzetére, ami az evangéliumból táplálkozik, csak egy bűnszervezet Lenin vezetésével ezt elragadta és eltérítette. Már korábban mások is. Lehet, hogy már Marx is felelős ezért. De valójában a Lenin volt az, aki a munkásmozgalmat eltérítette, elragadta, túszul ejtette. És egy nagyon rossz történelmi irányt jelölt ki ennek. De hogy közös gyökérzetről fakad, a döntő különbség az, hogy a bolsevikok azok Isten nélkül láttak hozzá. A Pasolininél, meg azoknál az alkotóknál, akiknek a filmjeit az imént idéztem, de van jó pár ehhez hasonló is. Azoknál ez még együtt van. Még nem Isten nélkül akarják boldogítani itt a világot, itt a földön. Véres hurkával, meg májas hurkával. Legjobb esetben. Tehát ez a legjobb, amit adni tudnak a véres hurka és a májas hurka, és nem beszéltünk a messzes gödörbelövésről. A felszabadítás teológiának ugye az egyik alaptézise, hogy a szegények, nyomorultak, megszomorítottak, fogyatékkal élők, most sorolhatnám, ezek közelebb állnak a Krisztushoz a helyzetüknek fogva. Láttad ott ezeket az arcokat, direkt olyanokat választott ki a Pasolini, amikor vitte az ajándékot, az a kicsit ilyen gyagyás gyerek. Láttad, mert a Sánta, a kisfiú, amikor mentek Egyiptomba, tehát egyébként kurva esztétikusan csinálta meg ráadásul. És tudod, mi ennek az ellenfilmje? Na. A David Lynch Elefántember. Nem ellenfilmje, de mélyen együttérző. Igen, de valami egészen mást mond el a lelki szegényekről. Valami egészen mást mond el. A népről. Nem pusztán a népről. A csőcselék, ott egy csőcselék. Na igen. Hát erről beszélek. Na igen. Látta valaki az Elefántember David Lynch-től? Hát akkor páradó. Na ezt mondom. Tehát, hogy az evangéliumot áthatja egy ilyen antropológiai optimizmus, ami arról szól, hogy mind gyermekek vagyunk, mind ártatlanok vagyunk, és mindannyian az... Nem tört össze. Tudod? Hallom. A kegyelem, amikor elárad a kegyelem, igen, akkor mi abban a kegyelemben részesülni tudunk. Ez a Vörös Sándor, ez amit hoztam nektek, ez arról szól, hogy az ősbűn az, hogy az élet életet emésztel. Az van, hogy mi egymás rovására élünk. Egymás húsából táplálkozunk. És a kultúra az valójában a mi bocsánatkérésünk ezért. A kultúra az áldozati rítus, amit bemutatunk ezért. Ezért az ősbűnért. Mert nem élhetünk, csak a másik élőnek a rovására, a húsából, a véréből. És az egész kultúra arról szól, hogy ezzel kérünk bocsánatot. Ezzel kérünk bocsánatot ezért. Vannak ennek ilyen szárnyaló korszakai, mint amilyen a 90-es években volt, amikor ezek a filmek készültek, amiket említettem. Ezekben az ember meg tudja haladni önmagát, és abban, amiben megsemmisül, abban valami hatalmasabbnak az alapja épül fel. Ami ugye a fájdalom, amit az ember, a szenvedés, ami az élet, ami az egész életet kíséri, és ami elkerülhetetlen, az katarzissá tud válni, és a következő élőt egy magasabb szintre tudja emelni, amely így nem, már nem abban a bűnben részesül. És minden nemzedék egy kicsit törleszt. Egy kicsit törleszt az ősbűnből. Ebből a gyalázatból, hogy amit tettél ma, annak hogy számolsz el az életével? Hogy te magadat növesztetted belőle. A Vörös Sándor erről írta a De Profundis című versét. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból elenti a kolbűze nem múlik soha. Itt Istennek barma és virága tolong egymás elevenét rágva. Szörnyű lakoma. Jót alig ha vártam, mégse hittem, hogy így nyomor zsúfolódik itten. Más csillagfia, ha egy percig kóstolna kínunkba, mintha olvat ércözönbe hullna, gőzzé omlana. Kedvből búba, bánatból örömbe lódulunk itt, fölle, fölle, fölle óhatatlanul, mint kielőtt megkínzása véget, váltogatnak világost, sötétet, míg megtébolyul. Az ész itt az észnek satnya-fattya, csak a dolgok héját tapogatja, csontig sose jut. Éber álom félhomálya rajtunk, így vesződjünk, mocsár végi mély harcunk, honnan nincs kiút. Hisz egymáson élősködve élünk, más halálán életet cserélünk, a földrendje ez. Testvér itt a kő, fa, állat, ember, testvért eszem lucskos gyötrelemmel, s testvérem megesz. Kóbor macska szívja csibevérét, ennek halálkínját, annak éhét egyben szenvedem. Sziklát zúznak, földhúsába törnek, nem fáj az a kőnek, sem a földnek, de fáj én nekem. Hogyha bármit ölnek, engem ölnek, minden kínja keserve a földnek, rám csap éhesen. Lángba légy hull, én vergődöm ottan. Százszor halok minden pillanatban, s vége nincs sosem. Léten túl is, ha szétnyílt a fátyol, majd e világmély utazástól reszketek, tudom, menny sem adhat már nekem nyugalmat. Isten fények közt is e siralmat mindig kiajgatom. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Noha. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Noha Pécset vagyunk, nem az ingába, de ez is akkor most egy pillanat, a szimbolikus inga lett. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sérsz. Na, ilyen Pesten nincs. Ilyen zavarba vagyok. Köszönjük!